ईमान की दौलत सजानी है रमजान में अपने दिलों में, ये दिलों की पॉकेट्स साफ कर लो, सजाओ, बनाओ, इसकी मेकिंग करो, इसकी प्यूरिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन आपके हाथों से होनी चाहिए। दिल में कोई किसी के बारे में हसद, बुग्ज, अदावत, असबियत और तासुब निकाल के फेंक दो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर रमजान से फायदा उठाना है, सलफ कहा करते थे बहुत थोड़े अमल करते बहुत ज्यादा अजर मिलता, राज क्या था? بسلامت صدورهم واخلاصهم, उनके सीने बड़े प्यारे होते थे, उनकी नीयतें बड़ी खालिस होती। سعد رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ چلتے چلتے جنت کی بشارت, نہ موت آئی, نہ قبر, نہ حشر, نہ حساب و کتاب, نہ پل صراط, جنت کی بشارت جب اس کی روح کو قبض کیا گیا, اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ, اللہ کا عرش اس روح کے لیے خوشی سے جھوم اٹھا, اور یہ صحابی جس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ایک نہیں 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے, جنتی اللہ کا عرش جھوم اٹھا, 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے, راز تین کیسے اس کو ملے, تین وجوہات کی وجہ سے, لا اجد غلا لاحد من المسلمین, وہ کہا کرتے تھے میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض دل میں نہیں رکھا, وليس في قلبي غمر, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے, ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه, میں نے آج تک کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا, اللہ میرا اور آپ کا دل بھی ایسا ہی بنا دے۔ منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔